jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu Robert Grzędowski. Mamy wtorek, 13 sierpnia i jest godzina 6, a to czas na pierwszy dziś serwis trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Srebrni medaliści Igrzysk w Paryżu, gorąco powitani w kraju. Chcielibyśmy ich strasznie uściskać za to, co zrobili, bo naprawdę są dla nas mistrzami numer jeden. Policja bada sprawę strzelaniny i śmierci mężczyzny w podwarszawskim Nadarzynie. Ostrzeżenia IMGW przed upałem dla czterech województw. Gorąco będzie na południowym zachodzie. A najpierw tłumy kibiców na lotnisku Chopina, gratulacje i wywiady, później wizyta w kancelarii premiera. Gorące powitanie mieli w Warszawie srebrni medaliści Igrzysk w Paryżu, Julia Szeremeta i siatkarze. Jesteśmy, żeby wspierać i przywitać. Chcielibyśmy ich strasznie uściskać za to, co zrobili, bo naprawdę są dla nas mistrzami numer jeden. Uważam, że super. Każdy powinien być ze swojej pracy, ze swoich medali, sukcesów zadowolony, bo to jest ciężka praca, wyrzeczeń, życie, wszystko, rodzina i ze wszystkiego trzeba się cieszyć, z każdego krążka. Julia Szeremeta mówiła, że jest szczęśliwa, choć ma niedosyt. Leciałam tam po medal. Chciałam niestety więcej, bo chciałam złotego medalu. To były łzy troszkę szczęścia, troszkę porażki, bo myślałam, że to się uda przywieźć złoto do Polski. Dla tej ekipy to dopiero początek, mówił po przylocie z Paryża kapitan siatkarskich wicemistrzów olimpijskich Bartosz Kurek. Spełniliśmy swoje, ale mam nadzieję, że też i wasze takie malutkie marzenie o tym, żeby zobaczyć drużynę na podium olimpijskim. To dopiero początek dla tej ekipy, mimo że już tyle lat walczymy razem, to czuję, że oni się nie zatrzymają. Większość z nich się nie zatrzyma i zrobi coś jeszcze bardziej szalonego i większego w Los Angeles. Polscy olimpijczycy zdobyli na igrzyskach w Paryżu 10 medali, 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Mistrzynią olimpijską została Aleksandra Mirosław we wspinaczce na czas. Policja bada sprawę postrzelenia mężczyzny, którego ciało znaleziono w podwarszawskim Nadarzynie. Do zdarzenia doszło w pobliskiej Wólce Kosowskiej. Mężczyzna został znaleziony po południu, informuje Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Po godzinie 15.20 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Nadarzyn przy ulicy Poniatowskiego doszło do zgonu. Z wstępnych ustaleń wynika, że do tego zdarzenia doszło na terenie Wólki Kosowskiej, gdzie są prowadzone również działania policjantów. Do strzelaniny miało dojść w jednym z barów na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. Według nieoficjalnych informacji zatrzymano w tej sprawie 6 osób. Są ostrzeżenia przed upałem dla 4 województw południowo-zachodniej Polski. Dotyczą lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i części śląskiego. Alerty zaczną obowiązywać od południa. W kolejnych dniach zwrotnikowe powietrze obejmie większy obszar kraju. W środę te upały dojdą do województwa małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Tam też spodziewamy się tych 30-31 stopni. No a w czwartek już upały w znaczącej części kraju, również w centrum około 30 stopni. Do końca tygodnia te upały się utrzymają w całym kraju. Mówi Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii. Pod koniec tygodnia upalnie ma być także na południu i południowym wschodzie. Donald Trump zapowiedział, że w październiku wróci do Butler w Pensylwanii. To tam były prezydent został w lipcu postrzelony podczas wiecu. Kandydat republikanów na prezydenta w transmitowanej w serwisie X rozmowie z Elonem Muskiem opisał okoliczności zamachu. Nie wiedziałem, że mam tyle krwi. Od razu wiedziałem, że to kula. Od razu wiedziałem, że to w ucho. I słyszałem też, jak ludzie krzyczeli: kule, kule, padnij, padnij. Położyłem się całkiem sprawnie, dość szybko. Kule latały nad moją głową, gdy upadłem. A więc cieszę się, że tak się stało. Cudem było to, że patrzyłem dokładnie w kierunku strzelca. 20-letni sprawca oddał kilka strzałów z karabinu z dachu oddalonego około 100 metrów od sceny, na której przemawiał Trump. Zabił 50-letniego uczestnika wiecu i ciężko zranił 2 kolejnych. Zamachowiec został zastrzelony przez snajpera. To była noc Perseidów. Tysiące Polaków oglądały przy sprzyjającej pogodzie spadające meteory. Akcję wspólnego podziwiania tego spektakularnego zjawiska zorganizowało w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, gdzie była Klaudia Dadura. Wystarczy mrugnięcie okiem, aby przegapić spadające meteory. Trochę żałuję, że nie zobaczyłem chyba jeszcze żadnego właściwego Perseida. Co jest Perseid, to my patrzymy w dół, niestety. Niektórzy czujni obserwatorzy zobaczyli kilka z nich. Myślę, że z 5 łącznie. Z taką jedną największą, która zostawiła cały ogon zdjąłem ze sobą, więc myślę, że spoko. Zabłysnął nam tutaj przed oczami, także super, super, super, bardzo fajne wrażenie. W noc spadających gwiazd nad Wisłą dopisała nie tylko frekwencja, ale również aura, mówiła rzecznik Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Zero chmur, zero deszczu, no i było widać, spadały gwiazdy, całkiem nawet kilka dużych, takich efektownych przeleciało tutaj. Ci, którzy przegapili noc spadających gwiazd, mogą je jeszcze zobaczyć do 24 sierpnia. Klaudia Dadura, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wracają upały, ale jeszcze nie w takim stopniu, jak ma to być w drugiej połowie tygodnia. Dziś będzie słonecznie w całym kraju, a słupki na termometrach wskażą od 20 stopni na Półwyspie Helskim, przez 23 na północy i 26 w centrum, do nawet 30 stopni Celsjusza na zachodzie i południu kraju. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, a ciśnienie wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Przewiduje się jeszcze kolejny wzrost, ale potem już spadek ciśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna. Jesteśmy z Państwem do 9 w składzie Aleksandra Dobieszewska, Maciej Załęcki, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Noc Perseidów za nami. No, podejrzewam, że ci, którzy spędzili ją na oglądaniu spadających gwiazd, jeszcze śpią, ale być może nie wszyscy. Kto zobaczył taką spadającą gwiazdę, kto pomyślał życzenie? Życzeniem nie musi się z nami dzielić, ale wrażeniami bardzo proszę. 2 2 7 3. Freddie Mercury, to dopiero była gwiazda. Noc Perseidów za nami. Ja co prawda spędziłem tę noc smacznie chrapiąc, ale wieczorem wyszedłem na balkon i mimo, że w Warszawie zanieczyszczenie tego nocnego nieba światłem jest bardzo duże, to jedną, tak około 23 spadającą gwiazdę widziałem, pomyślałem życzenie, niestety nie mogę się z Państwem tym życzeniem podzielić, no bo by się nie spełniło, prawda? Więc zostawiam to dla siebie. Mam nadzieję, że byli tacy, którzy zobaczyli piękny, wspaniały spektakl i jeśli są tacy wśród naszych słuchaczy, to bardzo proszę o dzielenie się wrażeniami. 2 2 i 7 3. Jak Państwo przeżyli wczorajsze popołudnie? To pierwsze od wielu dni bez igrzysk. To też ciekawa sprawa. Co prawda wystartował Tour de Pologne i bardzo przyjemnie oglądało się transmisję i słuchało o tych wszystkich atrakcjach Dolnego Śląska na drodze z Wrocławia do Karpacza. No ale to oczywiście nie to samo co igrzyska, choć oczywiście o Tour de Pologne, o tym wspaniałym wyścigu będziemy mówić w Trójce dużo. Polskie Radio jest patronem medialnym imprezy, a w serwisach sportowych w Trójce zapewniam, o Tour de Pologne mówić będziemy. A co poza tym w porannej audycji? No, między innymi kontynuacja wczorajszego tematu o kocich influencerach. Zadzwoniła do nas wczoraj, odpowiadając na moje pytanie o to, którego zwierzęcia mamy światowy dzień. Chodziło o słonia. Zadzwoniła do nas pani Natalia. No i powiedziała, że słonia i że przegląda słonie w internecie bardzo często. To nas zastanowiło, więc przyjrzymy się tym internetowym pożeraczom czasu trochę dokładniej. Generalnie patrząc na puchate, śliczne istotki, które robią coś śmiesznego, mamy zwyżkę nastroju, która trwa nawet pół godziny. W związku z tym w pewnym sensie jest to uzasadnione, że podbijamy sobie nastrój. Sprawdzimy dziś także, dlaczego Polacy migrują z małych miast do dużych i bardzo niechętnie wracają. Kompleks małych miasteczek? Być może. Zostałam zrekrutowana i dostałam moją pierwszą pracę w Warszawie i się przeprowadziłam, a potem podróżowałam już po całym świecie, więc potem zdradziłam Warszawę z Londynem, z Amsterdamem i teraz znowu wróciłam do Warszawy. Wybierzemy się dziś także do lasu. Niedużo osób o tym wie, że można w lesie zanocować, a jest cała wielka część lasów państwowych udostępniona właśnie do tego celu. I do takiego nocowania się przygotujemy, przynajmniej w teorii, ale powiemy też o szokujących ustaleniach amerykańskich i izraelskich naukowców. Okazuje się, że lekarze rzadziej i zdecydowanie mniej chętnie przepisują środki przeciwbólowe kobietom. Źle kontrolowany ból, źle leczony ból ostry może spowodować pewne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, gdzie dochodzi do takich niekorzystnych adaptacji ośrodkowego układu nerwowego. Ból będzie bardziej odczuwany. Rzecz jasna, nasz numer 2 2 i 7 3 oraz adres mailowy zapraszamy do trójki@polskieradio.pl są do Państwa dyspozycji przez cały czas porannej audycji, czyli do 9. A teraz mamy 6:15 w Trójce Janis and the Yo. Spokojnie, nic Państwu nie dzwoni. see my friends under shadows of the pines. I'm in my time with protection from the sky. Rain come reach me or the fear of the day. Noc Perseidów w Państwa impresjach, dwie dwójki i siedem trójek. Zadałem kawałek nocy, by w dobrych warunkach, 3 kilometry od świateł elektrycznych, dojrzeć spadające Perseidy. No, wrażenie nieziemskie. Powiedziałem wnukowi, żeby taką noc oświadczył się swojej dziewczynie. Zaakceptował. A mimo tego, że dziś 13, to szczęśliwego dnia życzę. No, ważne, żeby ona zaakceptowała. No pięknie, tylko ja mam kolejne pytania. Czy wnuczek już ma tę wybrankę na oku i w sumie ile on ma lat? Będzie czekał do jutra, czy jeszcze kilka lat właśnie? Przegląd prasy. Tak, tak, bo mamy już 20 minut po 6 i zaczynamy przegląd prasy od wizyty na portalu sport.tvp.pl. A tutaj igrzyska od A do Z i taki alfabetyczny przegląd najważniejszych momentów olimpijskiej rywalizacji. No dobrze, na cały alfabet nie ma czasu, ale powiedzmy może o 3 literach. Niech będzie M jak Myśliwiecka, T jak Trójka i B jak Bartosz i jak Bielecki, który jutro wybiera się na zasłużony urlop. Podkreślam, zasłużony. No dobrze, to literka M. Jak można tu pływać? Pytali niemal wszyscy przed zawodami w triatlonie i maratonie pływackim. Francuzi wymyślili, że zorganizują je w Sekwanie na oczyszczenie rzeki, do której przez lata trafiały ścieki fabryczne i komunalne. Wydano blisko 1,5 miliarda euro. Zawody kilkukrotnie przekładano z powodu złego stanu wody. Ostatecznie udało się je rozegrać, choć po niektórych konkurencjach niektórzy wymiotowali. Być może to efekt wysiłku. A Belgijka Claire Michel trafiła do szpitala po zatruciu bakterią E. coli. No więc ostatecznie szalony projekt nie do końca, ale zdaniem wielu udany. Mamy literkę T jak taniec na głowie, bo breaking zadebiutował na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Chyba nie zrobił zbyt dobrego wrażenia na kibicach. Najwięcej mówi się o australijskiej zawodniczce o pseudonimie Reagan, która za swój dość dziwaczny występ otrzymała 0 punktów, no ale stała się gwiazdą internetu i takie zdjęcie z jej pozą, a w zasadzie jedna jej poza jest wstawiana teraz w przeróżne tła w ramach internetowych memów. No, oczywiście stała się też obiektem drwin w internecie, co nie jest pozytywną informacją dla Reagan, ale odpowiada dosyć inteligentnie na te zarzuty. A na literę B mamy barkę, bo płynęli na takich barkach sportowcy z różnych reprezentacji podczas pierwszej w historii ceremonii otwarcia igrzysk na otwartym powietrzu i trzeba przyznać, że była to ceremonia absolutnie wyjątkowa, choć nie zabrakło w niej kontrowersji. Mogła zrobić jeszcze większe wrażenie, gdyby nie deszcz, który zaskoczył sportowców i występującej w czasie ceremonii artystów. No ale deszcz to już byłaby literka D. Jeszcze zostanę przy tym artykule, bo obok litery M jest litera N, która teraz przykuła moją uwagę. N jak Niemka, a chodzi tu o Paulinę Paszek, która wraca z Paryża z 2 medalami wywalczonymi w rywalizacji kajakarek i choć urodziła się w Bielsku Białej, no to reprezentuje Niemcy i zdobyła te 2 medale w reprezentacji Niemiec właśnie. Wiedziałam, że można ze mnie jeszcze coś dobrego wycisnąć, uznałam, że muszę żyć na własnych zasadach i dojść do tego medalu po swojemu, będąc szczęśliwa, mówiła w rozmowie z TVP Sport. Ciekawe, co powie dziś w Trójce. No to trochę zdradziłem. Zajrzałem też dziś o poranku do tabeli medalowej igrzysk, bo okazało się, że w ramach strony internetowej Igrzysk Olimpijskich w Paryżu można tabelę medalową przefiltrować. I gdy zmieniłem ustawienia z wszystkich medalistów na kobiety, to Polska magicznie awansowała z 42 na 21 miejsce. Jeśli policzymy tylko medale zdobywane przez kobiety, panie górą, polski sport jest kobietą, cytując Monikę Pyrek, która gościła niedawno w porannej audycji. Jeszcze zaglądamy do Angorki, no tak tradycyjnie, raz w tygodniu. Ramen znika z pokładu samolotów, taki artykuł, no i od razu strach, o co chodzi, ale już wyjaśniam. Azjatycki przysmak ramen został wykreślony z menu południowo-koreańskich linii lotniczych. Przyczyną są turbulencje, podczas których dochodziło do, uwaga, oblania pasażerów gorącą wodą służącą do zalewania suchej zawartości zupy instant. No to ramen czy zupa instant? Zdecydujmy się. I jeszcze jedna rzecz z Angorki. Gdzie to było? Twarze upodobniają się do imion. To ciekawe. Twarz człowieka w ciągu kilkunastu lat potrafi się zmienić tak, żeby dostosować się do noszonego przez tego człowieka imienia. Zdaniem uczonych z Izraela związek ten nie jest przypadkowy. Opierają te wnioski na badaniach, a przyczyną są społeczne wyobrażenia dotyczące tego, jakie nadano nam imię w chwili narodzin. Szczególnie zaś związane z nim i często krzywdzące stereotypy, jak te przypisywane ostatnio niewinnym Grażynom i Januszom. Wnioski wysnuto właśnie na podstawie badań, w których poproszono ochotników o dopasowanie prezentowanych wizerunków dzieci i dorosłych do odpowiadających im imion, zdaniem respondentów. I w przypadku dorosłych trafność była znacząco wyższa, później w eksperyment włączono sztuczną inteligencję i analiza zdjęć potwierdziła testy z udziałem ludzi. Portrety osób dojrzałych, nazywających się tak samo, miały więcej wspólnych cech niż losowo wybrane zdjęcia ludzi o różnych imionach. Coś w tym jest, prawda? No ale ciekawe w takim razie, jak państwa zdaniem wygląda typowy Robert. No, na przykład. Albo Bartek może też być typowy. Ciekawe. 2 2 i 7 3 jakby co, a u nas teraz Myslowic, sprzedawcy marzeń i wokal Artura Rojka, który był wczoraj gościem audycji Ludzi. Proszę tego posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału. Jest. I chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jest. Jesteś też jak ja. Zrobić. zrobić nic. Sterowany jestem wciąż. Zapraszamy do reklamy. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2049 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. A w pogodzie wracają powoli upalne dni. Jeszcze może nie w takim stopniu, jak to ma być w drugiej połowie tygodnia, ale już dziś będzie ciepło i gorąco, choćby dlatego, że będzie słonecznie. Zachmurzenie szykuje się umiarkowane lub słabe, albo nawet bezchmurne niebo w wielu miejscach. Na termometrach 20 stopni na Półwyspie Helskim, 23 stopnie na północy, 26 w centrum kraju, a nawet 30 na zachodzie i południu. Niby jest wcześnie, niby nocka zarwana dla Perseidów, ale już państwo do nas dzwonią. Bardzo proszę. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć słowa a propos wczorajszego dnia słonia i słoni w ogóle. Uważam, że widok słoniątka, które idzie za matką, zaplątane trąbą o jej ogon, jest najbardziej wzruszającym obrazkiem świata. Ja mam przynajmniej takie odczucie. No i słychać to wzruszenie, ale fakt, coś w tym jest. Mam taką uwagę. Wrócili wczoraj nasi zawodnicy i byli witani na lotnisku i dostawali takie dziwaczne bukiety. Ja wiem, że to jest bardzo duże wyzwanie, żeby mężczyznom dać fajny bukiet, ale jeden rodzaj to była już totalna kapusta. Zresztą w Warszawie mnóstwo jest takiej kapusty stojącej. Ja jestem temu przeciwna. Przypominam w serialu polskim wspaniałym. Państwo na pewno odgadną, bo ja powiem, kwiat to jest kwiat. A no to o który serial chodzi? To pytanie do państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. A co do tych kwiatów, no kapustę dostali. I to nie małą, to setki tysięcy złotych. 29 minut mamy do siódmej. Billy Joel w trójce We Didn't Start the Fire. Rozgrzewamy się w ten wtorkowy poranek. Joe DiMaggio. Ważna kwestia pojawiła się w porannej audycji. Jak wygląda typowy Robert? Dwie dwójki i siedem trójek. Typowy Robert niech będzie typowym Robertem. Tajemniczą twarzą niech będzie tylko głosem porannym, zaraz po obudzeniu, bardzo optymistycznym. I nie bądźmy za ciekawi. To mówiłem ja, imiennik pewnego prezydenta, który na pewno się do niego nie upodobał. A to pozdrawiam, panie Joe. Zaspokoję ciekawość pana redaktora i powiem, że wnuk ma 25 lat, jest oficerem Wojska Polskiego i z tego, co się domyślam, to te zaręczyny czy oświadczyny będą miały miejsce w czwartek. Za mundurem panny sznurem także przewiduje czwartkowy sukces. Pozdrowienia na Mazury, ba, pozdrowienia dla państwa prosto z Myśliwieckiej. No i gitara. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech, że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie. W kim innym by problem miał być? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. Dzisiaj jest mi wstyd, możesz uwierzyć mi, dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz. Więc kupiłem karnet na McFit, robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na max jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie. Więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie, a dzisiaj jest mi wstyd. Możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć wprost, że to był wielki błąd. Mówiłaś słowa, które słyszałaś w filmach, w popowych singlach. Głupio się przyznać, niby wiedziałem, ale bałem się zmądrzeć. Słabe cytaty ze słabych książek. Pamiętam każdy i w tym chyba cały sęk. Pamiętam, choć wolałbym nie. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Nie spodziewałem się, że przejdzie mi. Trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wieczny, mieć złamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić się nic. Dziś jesteś tekstem w losowej piosence. Nie znaczysz nic, trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie być złamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić cię nikt. Dziś jesteś tekstem w losowej piosence i nie znaczysz nic. Na zegarach 20 minut do 7, a w Trójce w audycji porannej ważna sprawa i ważny temat. Kobiety rzadziej otrzymują leki przeciwbólowe mimo zgłaszania silnego bólu. Tak wynika z badań amerykańskich i izraelskich naukowców. A z czego taki trend wynika i dlaczego uważamy, że kobiety są mniej wrażliwe na ból? O tym mówi profesor Przemysław Bąbel z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynika to oczywiście ze stereotypów, które są dokładnie sprzeczne z danymi. Jest naprawdę bardzo dużo danych pokazujących, że generalnie kobiety są bardziej wrażliwe na ten ból. Co to oznacza? Po pierwsze, boli ich bardziej, czyli ten sam bodziec bólowy kobiety boli bardziej niż mężczyzn. To także oznacza, że mamy coś takiego jak próg bólu, czyli moment, w którym coś, co nie jest bolesne, zaczyna być bolesne. I ten próg bólu u kobiet jest niższy. Utarło się, że to jest normalne, że kobietę coś boli, a ból jest w pewien sposób jakąś naturalną, nieodłączną częścią życia każdej kobiety. Marcelina Kurzyk, koordynatorka działań edukacyjnych i poradnictwa Fundacji Federa. Jeżeli kobieta zgłasza, że coś ją boli i że ból jest, nie wiem, bardzo silny, czy wręcz nie do wytrzymania, no to pewnie przesadza, no bo w końcu kobiety są dużo bardziej emocjonalne, pewnie jakoś, nie wiem, histeryzuje, albo wymyśla, żeby, nie wiem, zwrócić na siebie uwagę, co jest kompletną bzdurą, ale właściwie no, z tego też wziął się ten słynny tekst powtarzany przez wielu lekarzy i lekarki nawet, że taka pani uroda. To jest pewien paradoks, że wrażliwość kobiet na ból jest większa, a mimo to znoszą ból porodowy. I wydaje mi się, że to jest ten paradoks, który może powodować, że patrzy się na kobiety jako takie właśnie wytrzymałe. Z badań epidemiologicznych w Europie wynika, szczególnie dotyczących bólu przewlekłego, bólu mięśniowo-szkieletowego, który jest najczęstszą postacią bólu. Doktor habilitowana nauk medycznych Anna Przeklasa-Muszyńska. Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kobiety doznają tego bólu około 1,5 razy częściej niż mężczyźni. Na to, jak odczuwamy, jak reagujemy na ból, wpływają czynniki zarówno biologiczne, jak i psychologiczne, jak i społeczne. I nawet społeczne chciałem zwrócić tutaj szczególną uwagę, dlatego że mamy bardzo dużo danych pokazujących, że na przykład mężczyzn boli bardziej wtedy, kiedy są o to pytani czy badani przez mężczyzn, a kiedy są badani czy pytani przez kobiety, to boli ich mniej, tak? Czyli jakby też tam jest taki element kreacji, można powiedzieć. Taki źle kontrolowany ból, źle leczony ból ostry może spowodować pewne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, gdzie dochodzi do takich niekorzystnych adaptacji ośrodkowego układu nerwowego. Ból będzie bardziej odczuwany. My mówimy również o bólu tak zwanym nocy plastycznym, który polega na tym, że odpowiedzią ośrodkowego układu nerwowego nawet na mały uraz będzie odczuwane cierpienie i odczuwane dolegliwości znacznie przekraczające zakres tego uszkodzenia fizycznego. Przede wszystkim trzeba żądać odmowy na piśmie i wpisanie jej do dokumentacji medycznej, a jeżeli rozmowa z tym lekarzem czy lekarką nie przyniesie skutku, no to należy porozmawiać z dyrektorem albo dyrektorką danej placówki. Jeżeli to też nie przyniesie skutku, no to można złożyć odpowiednią skargę albo zadzwonić do danego oddziału NFZ z prośbą o interwencję, albo zadzwonić do Rzecznika Praw Pacjenta. Więc tutaj jak najbardziej można działać i można interweniować i walczyć o swoje prawa. Leczenie bólu nie tylko jest prawem każdego pacjenta, ale obowiązkiem podmiotów leczniczych, ale także daje znacznie więcej korzyści niż nieleczony lub źle leczony ból, a dostępność do leczenia jest zagwarantowana prawem. A tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need my get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Program Trzeci Polskiego Radia. Falling down is fun, now I can't stop. When it out, I tell myself. Na zegarach 9 minut do 7. Zapraszamy do Trójki. Jak nie przepłacić za mieszkanie, jak wstrzelić się w widełki rynkowej ceny? No to rzecz jasna zadanie niełatwe. Pomóc w tym ma rządowy portal Dom, a ze szczegółami tego pomysłu zapoznał się Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, dzisiaj wyjątkowo wcześniej, 6.50. Ale będziesz też o 7.30, uspokajamy. Będę o 7.30, to prawda. I portal rzeczywiście zapowiadany, zaraz o nim opowiem. Najpierw zagadka. Ile w Warszawie kosztuje metr kwadratowy? Ojej, no cała Warszawa i te odległe od centrum dzielnice pewnie troszkę zaniżają te ceny, które ja oglądam, sprawdzając dzielnicę bliżej to centrum, ale myślę, że z 18 tysięcy za metr. No to się dobrze wstrzeliłeś. 16 mniej więcej z kawałkiem to jest średnia dla całej Warszawy, okay. Czyli też i z Białęką i z tymi dalszymi dzielnicami. No to nadal dużo. To cały czas dużo, tak. Oczywiście Kraków 13, no te ceny są naprawdę w tym momencie niesamowite. I ci z nas, którzy by szukali własnego mieszkania, mają pewnie jakieś pojęcie, tak jak kolega, o średniej cenie, ale ile może kosztować na konkretnej ulicy, albo na przykład gdybyśmy się tutaj przeszli wzdłuż Myśliwieckiej, albo państwo, kiedy się teraz rozglądacie dookoła okolicy, ile kosztuje mój własny dom czy mieszkanie? To też jest bardzo dobre pytanie i tu nie ma łatwych odpowiedzi. Czasami musimy za nie, za tę wiedzę nawet zapłacić. Do tego potrzebna jest pomoc na przykład rzeczoznawcy majątkowego, który wyceni nam nieruchomość. No pojawiają się też takie portale, które za opłatą rzędu kilkudziesięciu złotych są w stanie przedstawić nam, jaka może być wartość naszej nieruchomości, chociaż to też oczywiście nie odpowiada w pełni na to pytanie, bo każda nieruchomość jest inna. Tak mówi analityk rynku mieszkaniowego Bartosz Turek z firmy Hrejt i dodaje, że często sfrustrowani kupujący albo sprzedający płacą ogromne marże pośrednikom, bo z portali ogłoszeniowych po prostu niewiele wynika. Na przykład teraz, kiedy w bazach tych portali jest jeszcze sporo ofert zawyżonych po boomie na program Bezpieczny Kredyt 2%, ceny ofertowe, mówiąc kolokwialnie, rozjeżdżają się z tymi transakcyjnymi do tego stopnia, że za dwupokojowe mieszkanie możemy przepłacić nawet 150 tysięcy złotych. Między 10 a 20% o tyle są wyższe średnie ceny ofertowe, czyli te zapisywane w ogłoszeniach od transakcyjnych, czyli tych zapisywanych faktycznie w aktach notarialnych, gdzie już kupujący i sprzedający się dogadają. To nie znaczy, że możemy sobie znegocjować 10 czy 20% ceny, ale bardzo często sprzedający zostawia nawet kilkuprocentowy bufor na negocjacje. Odpowiedzią na ten problem ma być rządowa baza cen mieszkań. Ma się nazywać portal Dom. Pod taką nazwą pojawił się właśnie w wykazie prac rządu, chociaż sprawa nie jest nowa. Taki portal, co prawda pod inną nazwą, zapowiedział też poprzedni rząd i gdybym miał możliwość dotrzymania słowa, to właśnie teraz powinniśmy móc już z tego portalu korzystać. Portal bez dwóch zdań jest potrzebny, mówi rzecznik Ministerstwa Rozwoju i Technologii Jakub Stefaniak. Po to, żeby ułatwić osobom fizycznym, które szukają mieszkania, orientację w realnych cenach rynkowych. Będzie on także skierowany do podmiotów profesjonalnych zajmujących się mieszkalnictwem. Będzie im w jakiś sposób mógł też pomagać planować inwestycje mieszkaniowe. Teraz o cenach transakcyjnych możemy się dowiedzieć z danych NBP, publikowanych tylko raz na kwartał, tylko dla największych rynków i nie bardzo szczegółowych. Tymczasem takie rządowe porównywarki cen działają w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Można tam znaleźć bardzo dużo informacji. Przeróżne dane, czy o cenach transakcyjnych, cenach metra kwadratowego, czy na przykład czynsze najmu. Pokazywane są średnie stawki. Czasami możemy sobie wprowadzić takie filtry, że nas interesują na przykład tylko mieszkania dwupokojowe, konkretne lokalizacje. To może być albo udostępniane z baz danych banków, które udzielają kredytów mieszkaniowych, albo z baz danych publicznych. Wiemy już, że za polską bazę będzie odpowiadał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a dane będą dostarczać m.in. notariusze. Diabeł będzie oczywiście tkwił w szczegółach. Im bardziej szczegółowe będą dane, tym oczywiście więcej, bardziej z niego skorzystamy. Ale znowu nie możemy iść w drugą stronę, bo jeżeli to będą tak bardzo szczegółowe dane, że moi sąsiedzi będą mogli się dowiedzieć, za ile dokładnie sprzedałem moje mieszkanie, to też bym tego nie chciał. I jeszcze ważne pytanie. Kiedy ten portal zacznie działać? Tu nie mam dobrych wieści.